राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 11 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पुष्ट है मैं शरणागत हूँ भक्त हूँ जिज्ञासु हूँ सत्संगी हूँ क्या ये भी अहंकार है शरणागत हो गया अब शरणागत हूँ भक्त हूँ जिज्ञासु हूँ सत्संगी हूँ क्या ये भी अहंकार है अहंकार अहंकार मिटाने वाला है स्त्रियों का अहंकार को मिटाने वाला अहंकार है ये भी मिट जाएगा धन का पद्य का संसार का कुटुंब का वो अभिमान तो पतन करने वाला है ये पतन नहीं करेगा ऐसे मिटाना है पूछते हैं कि धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है धर्म धर्म तो सामान्य चीज है अध्यात्म तो एक विशेष मुक्ति का मार्ग है अध्यात्म बाद ज्ञान मार्ग का नाम है वो मुक्ति का मार्ग है और ये शुद्ध भाव में धर्म मन की शांति कैसे मिल सकती है कामना का त्याग करना है कोई काम नहीं शांति है कामना नहीं हो कोई कामना नहीं शांति नहीं कामना नहीं होती शांति ये पूछते हैं कि मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग तो हमारा सत्संग तो हम कर रहे हैं हमारा मोह नहीं मिट रहा है तो परमात्मा के अंदर हमारा पक्का अनुराग कैसे होगा सत्संग करते हुए मोह नहीं मिट रहा है प्रश्न करो भगवान से हे नाथ हे मेरे नाथ चलते फिरते उठते बैठते हर्षम हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ केवल प्रेम प्रार्थना करो कोई भी नो बिघन फिर हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सत्संग में बढ़िया रहो और भगवान से कहता रहो ये दो बातें बहुत दमी है ठीक होगा विश्व लगन चढ़ी भी केवल करा नहीं भीतर की लगन वो ज्यादा होती जल्दी होगा वो देरी धीरे होती ठीक देरी होगा वो लगन तेज हो तो बहुत जल्दी काम होगा बिनु सत्संग न हरि कथा बिनु मोह न भाग तो ये जो हम हरि कथा है या और हरि कथा भगवान आश्रित है भगवान राम जी आश्रित है कृष्ण भगवान आश्रित है शिव जी आश्रित है वो कथा एक कथा होती है एक सत्संग होता है ये दो विभाग है अपने प्राय कथा कम होती है सत्संग का ज्यादा है या कथा कम होती है वो कथा केवल कथा सुनी राम जी विश्राम जी कथा रामायण कथा भागवत जी कथा है ऐसे भगवान का चरित्र कोई वर्णन करे तो कथा है ऐसे ही भी जैसे मैंने कहा मैं पद गाओ बनेगा वो तो बनेगा, वो थे वो वही कथा है, भगवान ही कथा है। सत्संग विवेचन नहीं है, कोई सुनो सौरन का शरण दे रहे, जितना भाव दबाव मतलब ज्यादा होगा, भाव कम होगा तो लाभ कम होगा, पर लाभ होता ही है। पद गवार में पद राजा पदरंग राजा पूछ रहे ये तो हरिकथा है, सत्संग क्या है? सत्संग है महा आदमी का जीवन है, वो जीवन सुधरे कैसे, वे का बाधा है, कहा बाधा है, क्यों बाधा है, इन बातों का ज्ञान हो गए तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। विशाल अभिषेक एक बात हम आश्चर्य आता है, सत्संग सुने और ध्यान दे तो वहां जाओ वृंदावन जाओ पद जाओ यही जाओ, मैं समझ नहीं आती बात है। सत्संग छोड़ कर गए और जावे समझ नहीं आती, बिना बुलाए बिना कहे बिना विचारे मन होगा तो भटकन हो जाती है आदमी, तत्व नहीं जानते है। तत्व जानना चाहे तो सत्संग छूट सकती नहीं, आधी बात नहीं है, बहुत लाभ होता है सत्संग में। जीवन में कैसे हम आवा कैसे लाभ है, जीवन में लाने के लिए सत्संग हुए बहुत बढ़िया चीज है। मेरे मन में कई बार बात आ रही है, अब भी अगर विचार करे जितने आदमी थोड़े हैं उतने ही विचार कर तो सत्संग से लाभ छठ होता है, थोड़ा आदमी में भी आदमी थोड़े है थोड़ा भी नहीं थोड़े में लाभ छठा होता है, क्यों चिंतन करते हैं विचार करते हैं गहरी गहरी बातों को फिर सुनने वाला पसंद करे तो सुना है और वे पूछे बस बहुत बढ़िया होता है। तो थोड़ा सुनो में सत्संग बहुत बढ़िया होता है, चेत कर थोड़ा वो कर सामान्य बातें कही जाती है उसमें उसका हार होता है, सामान्य बातों उसमें भी लाभ है, परंतु विवेचन का विशेष लाभ होता है जो बुद्धिमान है सुने उसको विवेचन करे गहरे उतरे ज्यादा होगा। ऐसी बात है तो पूछते हैं कि सत्संग के साथ हरिकथा मिलता रहना चाहिए, ये तात्पर्य वही लाभ दोनों लाभ होता है, सत्संग लाभ होता है। वे तो भगवान ने गुण सुने केवल सुनने मात्र से लाभ हो, जितना उसे प्रेम हो ज्यादा अच्छा लगे प्रिय लगे जितने चरित्र मीठे लगे उतना ज्यादा लाभ होगा। और सत्संग में विचार करें उनको सत्संग में ज्यादा पक्के विचारक होते उनको चरित्र भी सुन लेते उनको गहरी बात में गुस्से होता है वो अच्छा लगे ज्यादा बिलुटियां हैं। अपना काम बहुत ठीक चल रहा है आजकल के समय में देखने में सुखा से चलता है, आप थोड़ा ध्यान दो जरूर लाभ होगा जरूर। बहुत लाभ होगा, मेरे को तो ऐसा दिखता है भाई। अब आप क्या, आप जाने सुनते रहे जैसे गंगा जी में पड़े पत्थर गोल गोल होते रहे, उसको प्रसाद करना नहीं पड़ता। अब भाई ऐसे सत्र में बढ़िया बने तो पड़े पड़े गोल हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ तो महापुरुषों के प्रभाव से राग द्वेष कम रहते हैं, लेकिन जब व्यवहार में जाते हैं तो राग द्वेष फिर बढ़ जाते हैं, तो इनका ये भावना है। ये भावना मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, ये भावना मत रखो कि यहाँ ठीक रहेगा और घर जाने पर नहीं होगा ठीक, ऐसी भावना मत रखो। ठीक हो, राग द्वेष का जड़ से नाश कैसे हो? राग द्वेष मिट जाएंगे, राग द्वेष मिट जाएंगे। और दूसरा, आप लोगों को व्यक्तिगत बात हो तो व्यक्तिगत बात पूछो, मैं उफाद ज्यादा होता है। सामान्य सुनो ऐसी बात है, क्या कहो सुनो तो उसे ज्यादा लाभ होगा। पूछते हैं कि राग द्वेष कैसे मिटेंगे, ये केवल ये बात ही मन में रहे तो मिटेगा। केवल ये बात ही रहे कि राग द्वेष कैसे मिटे, राग द्वेष कैसे मिटे, राग द्वेष कैसे मिटे, मिट जाएंगे। वो किस मार्ग का है, कैसे चलने वाला है, ऐसे व्यक्तिगत बात पूछे तो और बढ़िया रहेगा। भक्ति मार्ग में चलता है, ज्ञान मार्ग में चलता है, योग मार्ग में चलता है, क्या बात है। प्राइवेट पूछो आप लोग तो वे सुन लाभ होता है, सामान्य साथ लाभ होता ही है, होता ही है। पूछते हैं कि पंचदशी में बतलाया है ज्ञान प्राप्ति में तीन प्रतिबंध है, भूत भावी वर्तमान। भावी प्रतिबंध से एक जन्म होने के बाद ही ज्ञान प्राप्ति बताई है, तो पढ़ाई ग्रंथों में है ये भूत भावी वर्तमान है, ये प्रतिबंध है पढ़ाई ग्रंथों में है, पढ़ाई। पूछते हैं इसमें आप क्या मानते हैं? हम तो मैंने सत्संग करो भूत भावी वर्तमान कुछ नहीं, ज्ञान प्रतिबंध है ही नहीं। गीता में नहीं कहा, गीता में मेरी बात नहीं करता हूँ, ध्यान दे सुना आप। अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेरे भूत भावी कोई कुछ कुछ नहीं, केवल पढ़ाई की बात है, तत्व नहीं है। ये सब गीता जो है पर कहाँ का जो है, चौथे अध्याय का छत्तीसवा। अब चैन से पापेभ्य सर्वेभ्य जितने पापी है उनसे पाप कृतम सबसे श्रेष्ठ पापी है, याद रूपी ना करे सब थे जाएगा। अब घट बद भागे घट बद भागे पढ़ाई करूँ ना मैं, बहुत जल्दी काम हो रहा है। अपे चेद से पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेरे आगे दिया जाते धान से समुद्धि समृद्ध अग्नि समृद्ध अग्नि वैष्णव सात गुरु देवता या ना भी सर्वकर्मा नहीं वर्तमान सर्वकर्मता दोनों दो श्लोक बहुत अच्छा। अपी पाप सब व्य पाप कृतम बहुत भवी सब कल्पना है, कल्पना की जो सत्संग नहीं करे उनके लिए है भजन करो विचार करो माता पास करो बैठा करो अपने तो भाई तत्व माल मिले माल बहुत जल्दी कर लेते हैं भरत से त्रिजन्म थी भरत का तीन जन्म हुआ क्यों माता दे क्यों उदारते अपने तो सीधा है पापी से पापी दूसरे से दूसरे अधिकारी नहीं तो अधिकारी काम न रहे तुम्हें यार और क्या आठ साधन आठ आठ आठ अंदर साधन है क्या याद है बताओ बोलो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार विवेक वैराग्य श्रवण मनन निर्देशन और तत्व हम और तत्व सब सीधी सादी बात है आओ पापी से पापी सांग पाओ बढ़िया पापी उदास चाहे अपना उदास चाहे इसी घर के चाहिए ये बात तो घर के चाहिए बहुत जल्दी जा जीव आता कहाँ से है तथा कहाँ जाना चाहता है आवागमन मिटता क्यों नहीं आप विचार करो आप कहाँ जाए कहाँ जाओगा कहाँ जाने का विचार है ये सोचो अपने तो एक ही बात है परमात्मा प्राप्त होना है कैसे ही हम कैसे ही पापी हो कितना ही बिघ्न हो भूत भविष्य वर्तमान एक ही बात है केवल चाहना चाहिए केवल आप ही चाहना मैं इस बात में आगे चलू बस वो जरूर सदैव ऊंचाई में फर्क नहीं है ये तो मैं धीरे ढीला ही करे ना इनके तो विचार क्यों ढीले करे ऐसा मौका मिला है बहुत बढ़िया बहुत जल्दी काम करे जल्दी आप लोगों ने आप लोग क्यों सुन रहे सुन नहीं बैठे सुना में बन जाए ऐसे आदमी रुपया तमारा मनते नहीं टक्सर हमने अब खो अब नोट हो गया सब नकली नकली सब नकली मनुष्य भी नकली ब्राह्मण भी निकली वेश भी निकली क्षत्रिय भी निकली सूर्य भी निकले साधु भी निकले ब्राह्मण भी निकले मृत्यु निकले अदर निकले इसमें हिंदुस्तान तेज है जो धर्म में तेज था ये तो देश पशु तस्य सरासर नगर धर्म बना सुन सुन चरित्र से शेरन पृथ्वी आप सर्वान हुआ भूमंडल मात्र के ऊपर रहने वाले मनुष्य इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से शिक्षा ले अपने अपने गुरु सब का जो आज नकली निकली नकली निकली बस मारी कुर्सी रह जा मारी कुर्सी रह जा कुर्सी वो चीज नहीं थी अपना बेटा योग्य होता कि बेटा काम करो छोड़ जल दिया अपने मंदाल सा नहीं मंदाल सा ये बात है हमारी तो आप लोग तो मानो टकसाल की क्या बात है टकसाल की क्या बात टकसाल टकसाल आप बोल रहे हैं तत्काल से नहीं हो जाए तत्काल हो जाए अब चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्व ज्ञान में हृदय दान से समित दीप्तमान अग्नि गति में सब कार्यों में अनुसार होते हैं भस्म सात सर्वथा भस्म होते हैं मेरा साथी का तुमने कहा एक कल्पना आती है एक ने कहा बैरी है तो पूछा कि भाई मैंने बैरी बात बताई ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे उसे ऐसे पूछना रहेगा पीछे क्या हुआ पीछे ये गया पीछे पीछे वहां खोल गई पैसा खुल गए ऐसे ऐसे ऐसे योगेंद्र जी ऐसे ऐसी बात है आप वहां मान लो तो जाए बिल्कुल आप मान स्वीकार कर दो झूठो संसार है जिन्हें झूठो सर्वथा मरते हैं जानते हो फिर भी उसने मरते हो विचार नहीं करते विचार कर तो सो नहीं ऐसे ही पुत्र परिवार मान बढ़ाई स्वतः नहीं जल्दी का माता बहुत जल्दी हो सका बहुत जल्दी एकदम पर थोड़ी हिम्मत हो जाए हिम्मत अपने सत्संग में मैं जानता नहीं हूं पर कई आदमी से है तो बहुत जल्दी काम बने बहुत जल्दी काम हो सकता है उस मौका है मौका माल बेचने वाले की गर्ज होती है नहीं तो सस्ता मिलता है लेने वाले घर ज्यादा होती है तो महंगा मिलता अब बार बेचने वाले घर है ऐसे महंगा बहुत सस्ता मिलता है मैं आप इनमें मानते नहीं है क्या कर रहे हैं आप कोई परवाही नहीं है नहीं तो सस्ता एक महंगाई मैले हूँ जल्दी मैले हूँ बहुत जल्दी काम होता है ऐ विघ्न अगर है भावी विघ्न है वर्तमान है ऐ भूतकाल है कुछ नहीं कुछ नहीं अब चाहे सी पाप है सर्वे में पाप करता है बहुत जल्दी काम है आपका जल्दी कुछ होता है मेरे तो करना है अभी मन में लागे चटपटी कब नहीं रखूंगा श्याम नारायण बोलो सबे खान पान और आराम खान पान आराम सूर्य सूर्य भी मुझे मिला कि चटपटी कब निरू घर से आप नारायण बोलो सबे खान पान आराम बहुत जल्दी हमें तो काम जल्दी करना है मेरे मन में ऐसी आती है बातें आप तेजी से करो हाँ वो बहुत बड़े फायदा है तुम्हारा थोड़ी बात मान लो ऐसे में थोड़े आदमी है नहीं बातें बढ़िया हुई बहुत ज्यादा समुदाय में बढ़िया बात चलती नहीं वक्त के देश बहुत कम हुई रहती है तो सब समुदाय को सामने आकर बात करे एक एक दो तीन आदमी में सामने फर्क पड़ता है दो चार पांच आदमी है मन में लगी चटपटी कब दे तो बहुत काम होता है बहुत सुंदर काम होता है मेरे आवे मन में हमारे इतने दिव्य सब सब प्रकाश करने वाले बताने वाले ध्यान हो जाए ये बात ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात बोले ऐसे धन से ए धन से ए धन से काठ काटा उद्ध समृद्ध अग्नि खूब जगह जैसे इंजन हो इंजन हो आपने बोलो हवा लग दिया बना दे कीला कीला ला ना ना तो खत रह गया इंजन में देखा इंजन गाड़ी का इंजन में अग्नि जबती रहती हो या बिजली के इंजन में देखो तो इनमें काम ही लगा बहुत जल्दी बस मिल गई हृदय धार से समृद्ध हो गए भरम सात गुरुदेव तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भरम सात गुरुदेव तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि क्या दर्श बात है जैसे तोप तोप गोप गोला तोप का जैसे गोला तोप का खरदात मैदान विभिन्न जम्मू का ऐसा बहुत खेलते हैं न कर रही महाशक्ति जावत की वेदांत केसरी कैसे आएगा सब सारे सच भैया दंड शास्त्राणी जम्मू का विभिन्न ये था न कर रही महाशक्ति जावत वेदांत केसरी वो गजा कर सब छपाया सब यूं काम है यूं केवल था घर घर घर की सामग्री थी घर की सामग्री थी तो सहारा कहते हैं गुरु बिना ज्ञान और ज्ञान बिना वैराग्य हो सकता नहीं है तो गुरु तो गुरु मिलने तैयार बैठे तो गुरु कहाँ से ला गुरु गुरु मुंह पर मिलते हैं मुंह तो मिले वह गुरु है हृदय मिले तो कीमत है जिस कीमत से मिले कीमत छोटा हुआ आज 100 रुपये मिले ना तो 100 रुपये नहीं है मेरे लिए चाहिए तो रुपये मिलने वाले और रुपये कमजोर है 50 रुपये 100 रुपये चीज लाओगे तो 100 रुपये में चाहिए दे 100 रुपये नहीं मिले जहां बाजार में बेचो तो नहीं मिलेगा 100 रुपया अमूल्य वस्तु मिले अमूल्य केवल चाहना से केवल चाहना केवल चाहना चाहने नहीं दिया और कोई सामग्री नहीं घरा गुरु सामग्री केवल चाहना जो सत्संग में रुचि नहीं रखते हैं उन मनुष्य की क्या गति हो वो जो मैंने पंचायत में करो वाली में जाने अपनी बात पूछो अपनी अपनी जानना वाली देखो बहुत लाभ कहते हैं कोई व्यक्ति का शरीर शांत हो गया हो तो उसके परिवार वाले कोई व्यक्ति का शरीर शांत हो गया हो तो उसका परिवार वाले उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं करो कीर्तन करो बहुत बढ़िया चीज है कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन और नारायण बदरी है कई शास्त्र भगवान नाम कीर्तन है बढ़िया है अपने सत्संग ये उपाय था वो सब मैं पिता सुनो दियो मेरी गति के लिए तू कर कि मैं क्या करूं वो करने के मन था नहीं है तू कर सके क्या करूं मैं बताऊ बता भाई जी ने पूछो भाई जी के कीर्तन करो मैं कीर्तन कल्याण पर समझाएगा मैं कितने आनंद बीतोड़ी ऐसी बात है मरने वाला कई विधि हमें तो जान गांव चाहिए पंडित चाहिए करना चाहिए। अरे भगवान है नाम जिनमें कर दू मैं करी वो विशेष संस्कृति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव ऐसा उपाय नहीं लग जाओ एक दिन नाम जप में सुनगा जाने को तो बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा होगा ही अब समय ज्यादा हो गया कीर्तन करो जिसकी ज्यादा आवाज है वो बोला गाड़ी जिसकी आवाज ज्यादा हो वो बोला गाड़ी।